بسم الله الرحمن الرحيم كونو يجنتي بأوسانغا دو أورا جومين إباد الرحمن إدن فوتو درس سبو يجيناي دي تفسير ويتين دي أصول السنة لما محمد وندو دي موسيق بمين ما كتاب إسحاق جلو فليتفضل مشكورا ومأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر موسيقى جلب تدو بهدين يتع الله إدودي دوني ما جمك هدين hiɗen jarnamo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala e dow ɗiɗo nemaji makko. Hiɗen duwanone laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam kañum ma e ɓengure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe tambitiɓe ka ɗo dina ha ɗum ɗo hewti en. Haray hiɗen fuɗɗito oɗo darsu meɗen e ndeɗo deftere ko ɗum woni usulu sunna l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Haray en arno ha e lasili molanaɗo bindere molanade de Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sappani en e ndeɗo deftere ko yowodiri e ɓeydagol limanu e ɗoytagol liman. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, eɗen torodira wakkilagol fi ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal laɓɓina anniyeji ɗin. Gollitira koko ne jangude woni fanɗuwo woni ɗuɗuwo on tiwe to gollitira koko woni jangude laɓɓina anniya on. Harayi ka fuɗɗitoto ɗen hande ko nokku ka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maki: wa man taraka as-salah faqad kafara wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salah, man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahalla Allahu qatlahu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala be maki: wa man taraka as-salah, kala on accudo julde nden, kala on tertido julde nden, faqad kafara, gomdi haray o heferdini, gomdi haray o yeddi. Wa laysa lataki min al-amali, immorde e golle den shay'un, hay hunde, tarkuhu, accugol nden don hunde, kufurun, ko keferu, illa salasi, wana julde nden. Man tarakaha, kala on accudo julde nden, fa huwa haray kanko kafirun, ko kefero. Wa qad gumdi haray ahalla Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala dattini ko ɗum woni dagintini qatluhu, warugol oɗo. Haray ndeɗo ñawore musidɓe julɓe tedduɓe ko ñawore molanade duwande wattanede yila ko yowodiri e fi ndeɗo julde nde Allahu subhanahu wa ta'ala farli. Haray kongol Imamu Ahmad ngo rahimahullahu ta'ala ko koɓe yewti ɗo ndeɗo ñawore aranun ɗum ngol ɗo kongol nokku kaɓe wi: wa man taraka as-salah, kala o accuɗo julde nden, ɗum ɗon hino hiɓɓodiri e yewtere maɓɓe feƴƴunde nden ko yowodiri e fi ɓanginangol ɗen fi liman. Haray koni wonde nge soggirde nde do nyaawore nde be soggani en do aranum dum yewtugol fiyaake nde do julde yoga e batteneji arbi sappidi fi bure ko wondi e mudun nde do julde de Allah subhanahu wa ta'ala farli immun dum pecce yimbe ben fi tertagol nde do julde de Allah subhanahu wa ta'ala farli tammun dum riwayaaji ko dum woni fillal le de Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala filli ko yowondiri e si tawi woni on tigi akki don julu gongol si tawi woni on tigi wonay ke fero e say woni on tigi wonata ke fero harinde do nyaawore no jeya e nyaawoje molanaade wono supporten non haray ko yen wattan yela mo sibbe yulbe teddube nde do julde Allah subhanahu wa ta'ala o farli nde do julde ko tugalal immal immorde tugal l'islam den si fetti seeda gol wonde ma alamu no rewe e gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala nelado ko jiya Allah subhanahu wa ta'ala ko nelado Allah subhanahu wa ta'ala ko nde do julde woni arde don ko tugalal dimmal ngal ni nde do julde Allah subhanahu wa ta'ala farli nde do e do nelado men on sallallahu alayhi wa sallam ka asamaa fewndo nde be royra be naba ka asamaa ton ko alda e hedode wano ardiri man ka sahih al-bukhari ka sahih muslim hadith anas bin malik radiyallahu hadith anas kanyuma e حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما ندو جلد ده فرلا ما اتل ده فربن لادم صلى الله عليه وسلم تلن كوياتا وندوبي تتي كوري لولوده اي كو كارما كوبن سابيكم هرهينو هولين تنتينغول في ندو جلد ده الله سبحانه وتعالى فرلي fillite golde do julde imorde jemma on nyalor ma on labi juy dum do farlama e hore on hellifado jogi do hakil tabuturo wano andir ben non hari ko wagutuji cappan e juy woni ko farla Allah subhanahu wa ta'ala foygintin nani en dum do ha woni wagutuji juy der jemma on e nyalor ma on haray alqur'ana on kalima e sunna on tintinani en fi nde do julde alqur'ana on enokkeli yahoji wano cappande jeego Allah subhanahu wa ta'ala hino hippindiri fi nde do julde kanyuma yo do zakka dum do ko hollatama wonde mako mawnugol fiyaake nde do julde nde Allah subhanahu wa ta'ala farli hare jiya don hana welsindagol yebande do julde de Allah subhanahu wa ta'ala farli Allah subhanahu wa ta'ala himo yewtama ka daftere makko teddunde fi de do julde o wi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa zalika dinul qayyima Allah subhanahu wa ta'ala o wi wonde mabbe do heferbe be yamiraka ko wonnon enen julbe ben kadi en yamiraka si wona yen wotindin Allah subhanahu wa ta'ala ka dewal makko labbinanemmo dewangal labbinanemmo dewangal kanko tum ka do dina newika onyi kaydin danangal dinaji mere jidin o wi wa yuqimus sala be nyinna julde den wa yutu zakati tazakkaun wa zalika dinul qayyima kum do dina nyi bukaka Allah subhanahu wa ta'ala himo janto ga'e Isma'il alayhi salatu wa salam owi wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakati wa kana inda rabbihi mardiyya Allah subhanahu wa ta'ala himo yawta fi an-Nabi Zakariya an-Nabi Isma'il o wi o latino himo yamira ɓeygore makko nden finde ɗo julde kañum mayo ɗo zakka, o latino ka jooma makko ko ana den yiɗaɗo. Ko honno Allahu subhanahu wa ta'ala farlita nde ɗo julde tawata neɗɗan ken koyo foygintin nde ɗo ngal ɗo tugalal molanangal jeyangal e tugale dina l'islam. Allahu subhanahu wa ta'ala ka sappanagol ma mawnugol nde ɗo julde o wi alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله سبحانه وتعالى كسورة كفؤدة بقرة رو هم يوتين قيون لين دو جلد وفي اللني إن وبيون دم دو دفتر سكي وعلى أيميره دو كوبيوال ونندبين يمبهلو بالله سبحانه وتعالى. O wi alladina yu'minuna bil ghaibi bembe no gomdina ko wirni kon wa yuqimuna as-sala be nyinna julde den wa mimma razaqnahum yunfiqun yoga e ko men arsiki be hibe depansa dum do. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa yuqimuna as-sala o wi ali yusallun o wi yuqimuna as-salahi be nyinna de do julde no de hana nyinnirede non tugale mayre on shartiji mayre on dendanangal ko nde ɗo julde handi e muɗum ɓeɗo hino nyinna ɗum ɗon. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi gomɗi malama ɓen gomɗimɓe ɓenɓe no nyiɓa ga e julde nden alladina hum fi salatihim khashi'un ɓenɓe tawata e nde ɗo julde ko ɓe yankinaniɓe Allahu subhanahu wa ta'ala hiɓe ɗurni ga e samakala on. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wonoɓe fillorani en noon ko yowdiri e nde ɗo julde nde Allahu subhanahu wa ta'ala farli. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wano ardiri noon ka musnad imam ahmad rahimahullahu ta'ala ko wana noon kadi ka imamu al-bukhari ka imamu muslim hadis abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah wal hajj wa sawmi ramadan. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam e makenen e oɗo hadith wondema dina kan dina l'islam kan hino maha e tugale juy tugalal aranangal ko sedagol wondema ala bono rewe e gonga sina Allahu subhanahu wa ta'ala tugalal immangal hino watti ka tugalal aranal ɗon sedagol wondema alamu no rewe e gonga sina Allahu subhanahu wa ta'ala Muhammad ko jiyaɗo Allahu subhanahu wa ta'ala ko nelaɗo makko tugalal aranal ngal ni tugalal immal ngal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wa iqami sala nyinnugol julde nden ko ɗum ɗo woni tugalal immal ngal. Ɗum ɗo hollima mawnugol nde ɗo julde ko tugalal immal e dina kan ɓawto ɗum tottugol zakka on kañum may hajju ngon kañum may horugol ndu ɗo lewru suumaye. Ɗum ɗo hollima ɓural nde ɗo julde musiɗɗo julɗo tedduɗo ɓure molanaɗe hino ari e muɗum ko yodiri e nde ɗo julde. Nde ɗo julde nde haɗay neɗɗanke on waɗugol ko boni hino ari hadisaji sappaniɗi en fitertagol julugol nde ɗo julde accutugol nde ɗo julde. Nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en wano ardiri noon ka sunan ibnu maja ko wano noon kadi imamu lmarwazi ka deftere makko ta'dhimu qadri salah ko wano noon kadi cheikh al albani rahimahullahu ta'ala hino sellini hadis on ka sahih targhib إلار من صلى الله عليه وسلم بماكي بين العبد والشرك ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر إلار من صلى الله عليه وسلم بماكي كلاون ترتي حقنا جيادون كنما يشركون كجلدن دن كلاون ترتي جلدن دن هري أهيفر ديني fillande go ari aw ashraka ma dun harayib o shirki dun do ko hollatama ko mawnu gol nde do julde ne laado men sallallahu alayhi wa sallam sa'ib ma ki bayna al abd wa bayna al kufri wal iman as salah wa ardi fillande go non hakkunde jiyaado on kanyum may keferun gum e gomdi nangal ko julde den sitayi woni on tigi tertike julugol julde ne haray on tigi hefer dini dum do ko hollugol ma mawnugol nde do julde haray hino ari kadi ka imam ahmad ko non kadi ka imam muslim ka imam tirmizi hadith jabir radiyallahu ta'ala anhu marfu'an nela rasul sallam be maki inna bayna ar-rajul wa bayna ash-shirki wal kufri tarka as-salah andu de ko ni hakunde ne anke kanyum ma e shirku on e keferun gum ko tertagol don de do julde dum do foko hollata en ko fiyaake mawnugol de do julde haray ayeje heewde hino ari ko hollata ma qure ko wondi de do julde ko hadore ne banke on wadugol pankareji haray tobere dimmere den e odo mako imam ahmad rahimahullahu ta'ala pecce yimbe ben ko yowondiri e fertagol nde do julde ya famu wondema yimbe ben hino fecciti pecce nay ko yowondiri e fi tertagol don nde do julde feccere aranere den man taraka as-salah juhudan wa inkaran li fardiyatiha feccere aranere den tertagol don nde do julde accugol nde do julde juhudan tigi tigi on wi'ugol nde do julde wona ko farlani wona ko waddini on tigi salo fewqirritagol wonde ma nde do julde wona ko waddi wona ko hana wadede dum non ko feccere aranere nde feccere dimmere nden man taraka as-salah nisyanan aw li'udhrin shar'i on tertido don julugol de do julde harane danke on o yejjuto madum himo jogi nganto sharia yanko fekkere tammere nan e tertagol don de do julde man taraka as-salah imtina'an min iltizami fi'liha tertagol don julugol de do julde tertagol don wadugol gal do dewal harako salare salagol don wadugol gal do dewal gal Allah subhanahu wa ta'ala farli harako ontigi wadir dum non ko immorde e mawnintinare e ganyanendi kanyum ma e nguddan monanagol Allah subhanahu wa ta'ala anila do makon sallallahu alayhi wa sallam hay si tawi woni neddan kon hino irreti wonde ma de do julde hino waddi feccere tammere denni feccere naya bere den ko on neddanke tertido julugol de do julde tawa tertoraali julugol de do julde si wona sabu ngamelo si wona sabu welsinare ko dum don woni ko o tertori don julugol nde do julde kono himo fibi wonde ma julde nde hino waddi ko farillamo Allah subhanahu wa ta'ala farli si tawi woni musiddo juldo tedduda famide do pecce nay karahan si tawi woni tertido julde yaltay e der e do pecce nay de jantide haray nyaawoje be do be jantiden do de do pecce nay ñaawoje maɓɓe on hino serti. Fecce aranere nden e tertagol ɗon juulugol nde ɗo julde, ko on neɗɗanke mo wiɗen terto nde ɗo julde tawata ko o tertode juulugol nde ɗo julde, ko wi'ugol wondema nde ɗo julde wona farlande ni, ɗum ɗo wona farilla mo Allah subhanahu wa ta'ala farli. Oɗo neɗɗanke oɗo ko keefeero, keefeeru makko ngun ko yaltinowu e diina l'islam, alqur'ana kañumma e sunna e fottande karmo ko ɓe hino tabintinni ɗum ɗo qirtiɗo wondema julde nden wona ko waɗɗi wona farilla. Cheikhul Islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala wano ardir noon ke majmu'ul fatawa o wi: amma tariku salah in lam yakun mu'taqidan li wujubiha fa huwa kafirun bin nassi wal ijma'. Kanko ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala o wi amma on tertiɗo ɗon juulugol nde ɗo julde, si tawi woni o fiɓa waɗɗagol nde ɗo julde, o fiɓa farlegol nde ɗo julde, haray ko o keefeero, alqur'ana kañumma e sunna ɓangini ɗum fottande karmu ko ɓen kadi ɓangini ɗum ɗo. Ɗum ɗo ko feccere aranere nden ni e tertagol ɗon nde ɗo julde. قال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح قال كرمك وجؤوي: وأجمعوا على أن كل من وجبت عليه الصلاة من المخاطبين بها ثم امتنع من الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه كافر ويجب قتله ردة. ابن هبيرة وي julɓe ɓen ɓe fotti wondema, kala on mo julde nden waɗɗi e dow muɗum, immorde ɓen yimɓe, noddaɓe yo juulu, hara onti jogaki ko haɗata juula, si tawi woni on tigi salike juulugol nde ɗo julde, o wi'i tigi tigi on haray wona ko waɗɗi, wona ko farli, haray oɗo o woni keefeero hino waɗɗi warugol mo, warande nden haray ko warande on neɗɗanke ruttiɗo iwi e diina naati e kefiru. Ɗum ɗo ko feccere aranere nden ni karmo koɓɓen ɓe lutodira fi oɗo. Haray hiɗen findina ɗo o findinande hanande wattanede yila ko hon woni nden. Karmo koɓe ɓen nde ɗo ñawore nde ɓe ñaawi ɗo fi oɗo neɗɗanke wonugol keefeero, wano Cheikhul Islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala ko wana noon kadi ibnu Qudama ka Mughni, e ko wona ɓeɗo kadi e karmo koɓɓe hiɓe yewti fi oɗo masala nde ɗo ñawore. Wondema nde ɗo ñawore ko jippinte e muɗum ko on neɗɗanke mo tawata o yeddi julde nden, hara himo hakkunde julɓe ɓen, himo jillodiri e maɓɓe, tawata ko yowdiri e diina kan hino feeñi hino ɓangi, neɗɗanke on wawata wiide tigiti on anda ko hon woni julde. Nde juulede yeeso makko bimbi e kiki jemma e ñalowma juulirde hino woodi, himo humpiti fi muɗum o salo o yedda few, oɗo neɗɗanke woni ko jippinte nde ñawore nde sappiɗen ɗo. Karmo koɓe hino sappi ɓe wi'i si tawi woni neɗɗanke on o janɗi immorde e nokkure muutinde julɓe ɓen, nokkure ka tawata neɗɗanke on wawata humpitagol kaɗo diina, hara ko julɗo, hara hino jeeya e sabuji ɗin, sabu ko o keso e nder l'islam, hino jeeya e muɗum, himo silmi, himo naati l'islamu kesum, o anda wondema julde nden ko Allah subhanahu wa ta'ala farli nde, o anda wondema ko tugalal jeyangal e diina ni, si tawi woni o juulali oɗo o heɓante nganto ha o andine wondema ko tugalal jeyangal e diina ni, kala tertiɗo ngal ɗo haray o yaltika diina, oɗo o janne o famine ɗum ɗo. Ɓawto ɗum si tawi woni o salike juulugol, o woni e ko o woni kon o mawnintinnike ko fewndo on sayi neɗɗanke on wonata keefeero haray ko yen watta yila sendindiren ñaawooje ɗen musidɓe julɓe tedduɓe. Haray feccere e tertotooɓe tertiɓe julde nden ɓen feccere immere nden ko on tertiiɗo julde nden tawata ko tertori julde nden ko sabu nganto sariyayankowo ino jeeya e muɗum wano yejjutugol juulaali waqutu ma ɗum ɗaano ɗoyngol foola on tigi haa waqutu on feƴƴa on tigi ronka juulugol. Ko wattangol lila ko won o nde ɗo feccere oɗo neɗɗanke no nelaaɗumen sallallahu alayhi wa sallam sappori noon fi makko wano imamu lbukhari imamu muslim eggirani en noon hadis anas radiallahu taala anhu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man nasiya salatan falyusalliha ida zakaraha la kaffarata laha illa dhalik. Nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema kala on yejjutuɗo julde yo juulunde si tawi woni o anditi wondema o juulaali on waɓutu ɗon kaffara nden ɗon julde ala si wona waɗugol mo juulugol mo on waɓutu mo o yejjiti ɗon. Ko wana noon kadi hadis mo yaltinani en Abu Ya'la ka musnad makko kono noon kadi imamu tabarani fi lmujam alkabir hadis juhaifa radiallahu taala anhu cheikh alalbani rahimahullahu taala ka sahihul jami hiɓe sellini hadis on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki faman nama an salatin falyusalliha ida staiqada wa man nasiya salatan falyusalliha ida dhakaraha. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on ɗaaniiɗo gaa e waqutu yo juulumo si tawii woni o fini kala on yejjutuɗo juulaali waqutu yo juulumo si tawii woni o annditii. Oɗo neɗɗanke oɗo o heefer innata oɗo yaltataaka hoggol islam. Imamul Khattabiyyu rahimahullahu ta'ala wano ardi noon kama alimu sunan o wii en hon non o wii la yakfuru bil ijma' oɗo o wi'i imamu lkhattabi rahimahullahu taala o wi oɗo o heefer innata ka fottande e karmokoɓe ɓen ko waɗi noon oɗo hino jogi nganto sariyayankowo haray ko yen wattan yila nganto ngo o jogi ngon wona innugol o juulata. Hadisaji ɗin ko tindini wondema si o anditi so fini si ko ɗaninoɗo yo on tigi attor ɗum ɗon wota on tigi kippu goɗɗum go'o kono alhaali men on hannde hino yurmi neɗɗanke terto waɗugol dewal ngal Allahu subhanahu wa ta'ala farli tawata si annditingal ɗon dewal ko kippugol immorde e alhaaliji muɗum aduna ko ma golla golle hum munkun taw si yilto waɗangal ɗon dewal ngal Allahu subhanahu wa ta'ala farli haray wona noon woni ko haaniri wallinto dendanangal ko wonɗa e gollude sa anditi julde nden juulande si tawi woni ko aɗaniɗo sa fini kisan attora ɗum ɗon wota terto connectagol terto piiji aduna kippu ɗum ɗon taw anda ko dewal ngal Allahu subhanahu wa ta'ala farli ko ɗum ɗo woni feccere ɗimmere nden e tertiɓe julde nden oɗo o heferɗinnata. Feccere tammere nden e ɓeɗo tertiɓe julde nden ko on neɗɗanke saliiɗo waɗugol nde ɗo julde salo few juulugol julde nden hay si tawi woni himo qirriti julde nden kono o salo few juulugol oɗo kadi ko keefeero ka fottande e karmokoɓe ɓen. Cheikhul Islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala o wii wa qad la yajhadu wujubaha lakin mumtani'un min iltizami fi'liha kibran aw hasadan أو بغضا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال أو عصبية لدينه فهذا كافر باتفاق العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويوتا إن في ندو فكره أو دو ترتي دو جلد دن تواتا كو ترتو دي جلد دن كو سبو mawnin tinare sabu ganyanedi sabu anugol Allah subhanahu wa ta'ala inala do makkon madum sabu dina ka woni e mudum kan wala al yahudu en nasara buy e mabbe hinon irriti fi ndedo julde wondema hinde waddi kono yalli irrita golbe dum don hino holli wondema ko be julbe wawa wonde kanko ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wi odo ko kefero ka fottande e karmo ko be haray ko yim watta yila odo lutundira ka fi mudum few kanyum kedi feccere na yabere den e beedo yimbe tertotobe julde den ko onne danke terti do julde den tawata ko o tertori julde den ko sabu ngamelo sabu ngamelo ma sabu welsindare kono harahimo fibi wonde ma julde den ko waddinde Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala o yewti en fi nde do feccere na yabere o wi huwa mawridun nizaa yani nde do feccere ko feccere de tawta karmo ko ben hino luto diri hino yeddo diri fi mu hakkunde karmo ko be hal sunna wal jamaa kibe yeddo diri fi o do ko ya faamu yeddo diri golle mabbe ko si tawi woni neddanke on o juula al hara ko ngamelo ma dum welsindare sali o juula o do hibe yeddo diri fi makko bawtonde be futtugol wondema julde den ko waddi nde neddanke on kara on terti do julde den haray himo e hore nambara molana do sitay woni o tawi Allah subhanahu wa ta'ala e o do alhal ko ya famu dum don hibe fotti dum don lutondiral mabbe gal kambe karmo ko be den ko yerli terti do julde den hara ko e hore ngamelo ma dum welsindare yarli o do o yaltay ka hoggol islam ka o heddoto ka hoggol islam ton ko don si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi nde do feccere naya bere e tertibe julde den nde do feccere ko podo dirande luto diral hino e mudum hakkunde karmo ko be ben haray yewtere men den do podo e seeda ko waɗi noon alhaali yimɓe ɓen hannde boy hino fiɓi farlegol julde nden kono salo juulugol sabu welsindare sabu ngameelo sabu alhaaliji aduna ko ɗum musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen torodira ɓurtugol hulugol Allahu subhanahu wa ta'ala andita ko tugalal ɗimmal jeyangal e tugaale diina ɗenni hande machin ma on si tawi woni a hutitike tun pinere nden de kelda a sanzay wada pinere kelunde si ko hendu manki ton anade den da nangal PS hu manku kun ton a wattay ko joni non de do julde a inna ma ko tugale dina den ni si tawi woni tugalal gotal ngal sortike hara e ye bi dina maka ko wano non kadi wonɗo e darnude suudu ndun on sibas ma ngon etoto kelɗa moƴƴa dendanangal golleji adunayankoji ɗin hiɗen joƴani fi muɗum kono ndaaru neɗɗanke hino daro sorta tugalal jeyangal e tugalal diina tawata ko ka ɗo diina woni ko tawroyta Allahu subhanahu wa ta'ala daroɗa yeeba ɗum ɗo imamu sabuni rahimahullahu ta'ala ka deftere makko aqidatu salaf ashabul hadith himo yewti nde ɗo ñawore oɗo masala o waɗi dambugal hukmu tariki sola amdan o wi wahtalafa ahlul hadith fi tarki l muslim salata l fardi muta'ammida o wi karmo koɓe ahlu sunna ɓen ɓe lutodiri ko yowodiri e tertagol julɗo oɗo farilla mo allahu subhanahu wa ta'ala farli hara ko teware o wi kanko imamu sabuni rahimahullahu ta'ala o wi fa kaffarahu bidhalika ahmad imam ahmad hefer ɗinnimo wa jama'atun e jamago kadi min ulama'i salaf immorde karamo koɓe feƴƴuɓe hollima wondema wona imam ahmad tun rahimahullahu ta'ala woni ko hefer ɗinnimo wa akhrajuhu bihi min al islam ɓe yaltinimo ka nder l'islam lil khabari sahih tippode e ma kuni laado sallallahu alayhi wa sallam silludo al marwiyyi ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala nela sozam be maki bayna al abdi hakkunde jiyaado on wa shirki kanyumma e shirku on tarku salaa ko tertagol julde den faman taraka salaa kana on tertido julde den faqad kafara gum di haray o heferdini dum do hollima jaka imam ahmad rahimahullahu ta'ala ka usul sunnah wana e hakille mabbe dum woni ko be jetti wana e famunde mabbe dum woni ko be jetti ha be inni kala tertido julde den haray o heferdini imam sabuni rahimahullahu ta'ala o wi ko be yewtini gol do kongol imam ahmad kanyum may karamo ko be salaf fetjube modjube ko tippode o do makne laado men sallallahu alayhi wa sallam bawto dum o wi kanko imam sabuni rahimahullahu ta'ala wa dhahaba ash-shafi'i wa ashabuhu o wi imam ash-shafi'i kanyum may wondi fe mabbe ben e wa jama'atu min ulama'i salaf kanyum may karamo ko be salafu salih kanyumma e karamo ko be salafu salih yimbe mujjube wondema be wiyiti gitigi on harai ila annahu la yukaffiru bihi ma dama mu'taqidan li wujubiha la yukaffar haray godo hefer innata ke sabuterta gol mo julde den ma dama himo fidi wonde ma julde den hino waddi wa inna ma yastawjibul qatla anduko waddinta warugol mo odo ne danke kama yastawjibul murtad anil islam koko waddinta onne anke iwdo ga el islam yahi e kefeu o wi kanko imam sabuni rahimahullahu ta'ala wa ta'awwalul khabar yani bi firiri koko filla ina sallallahu alayhi wasallam do yani imam shafi'i kanyum may wondi be mudum e jamaago immorde karamo ko be salafu salih o wi imam shafi'i kanyum may wondi be mum ben be firiri o do mako ne laado sallallahu alayhi wasallam ko ka be maki man taraka sala jahidan kala on tertido julde den harako irragol wondema wonande waddinde kama akhbara subhanahu an yusuf alayhi salam wan allah subhanahu wa ta'ala humpitirino ga e yusuf alayhi salam nokuka o wi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun nokuka allah subhanahu wa ta'ala jantani en ka suratu yusuf ka yusuf alayhi salam wi inni no min taraktu mitertike millata dina qaumin yimbe la yu'minuna billahi be gum ina allah subhanahu wa ta'ala wa hum kambe bil akhirati kal akhirhum kambe kafirun ko be hafir kanko imam sabuni rahimahullahu ta'ala mo jokkude yewten makko ne mo wi wa lam yaku yani ola taki kanko yusuf alayhi salam talabbasa bi kufri faraqahu olata kimo waddino keferu ngu o wonduno sakko o sedi e mabbe walakin ko woni tun tarakahu jahidan lahu o terti dina kabe woni e mun kan keferu ngu be woni e mun gum yeddugol hollugol wondema konko be woni e mun don ko dina mere hano wona dina gonga kambe imam shafi'i e jamaa go kadi firiri dum do wanoni harai beedo ko do woni ko yaari e mudum harai ko famata musido juldo teddudo wondema wona imam ahmad rahimahullahu ta'ala kanyun tun woni ko hefer dini o do tertido julde ne harai karmo ko be ben wano me sapporam mani o do masala de do nyaawore be luto diri e mudum luto diral molenangal o do tertido julde den harako o tertorinde ko sabu ngamelo e welsindare wi den be yahi do yahobe e mazahibu jum yahobe wano tato imam ahmad e ko wana mabbe imobe salafu salih ko filla e riwaya imam ahmad rahimahullahu ta'ala wonde ma santigi tertike julde ne ma do si tertike tugale l'islamu den nay haray ne danke on yaltika yaltika hogol islam wona fi armangal wona e wawlede kan ko gal don woni ko nata ne danke on kande l'islam imam shafi'i e kona ben don kadi be yahi wonde ma o don danke sawi woni ko tertori julde den ko sabu ngamelo e welsindare haray o wonali kefer imam shafi'i rahimahullahu ta'ala kanyuma e wondibbe mum ben kwan non kadi karmo ko be maliki yanko be duudube kwan non kadi karmo ko be e hanafi yanko be e karmo ko be hanabila ko buri burbe duudude kambe kadi be wi wonde ma haray on tigi wonata kefero sey woni on tigi tertike julugol julde den si tawi woni o yeddali wonde ma julde den wona nde farlinde yi ene danke on si tawi woni on tigi yeddi tun haray on tigi woni kefero dum don kan kibe fotti e mudum haray kongol go kadi no ton kongol tammol kongol tammongol ko wi wondema kala on tertido julde den madum waccidon julde den kanyum ma e zakka on tigi hefer dinnata haray karmo ko ben hino sappuri wanuni bewi be wondema mo tertike julde den sabu ngamelo welsindare hara o hefer dinnata o hadis monelado sallallahu alaihi wasallam sappani en wondema hakkunde jiyado e shirku on ko tertagol julde den sitay woni on tertike julde hara woni kefero aray o do hadis tigi tigi on kambe no be firrimo wondema o do hadis hino wayi wano ma kunelado sallallahu alaihi wasallam nokko kabe maki la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wala yashrabu hina yashrabuha wa huwa mu'min wat tawbatu ma'rudatun ba'du nelado sallallahu alaihi wasallam yodo hadith wondo ka imam ahmad ka imam al-bukhari hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa ka muslim kadi be firiri o hadith mo imam ahmad dalli norida wana o do hadith karamo ko be salafu salih firiri non o do hadith wondema gomdinal borete ngal e o do neddanke ngal wondo e wadde zina e on neddanke wondo e wujjude e on wondo e wadde e yarde bere haray be firiri on don hadith wana o do firirano haray e mazhabu salafu salih be yalkin tamo ka hoggol islam wano khawarij enandi tobe wano ben don yalti tan danke on e hoggol islam go haray baawu mi jantana gol man ido kongol mo sido joldo teddudo ko ya andu wonde mangal do tugalal ko tugalal molana ngal ni nelaado men sallallahu alayhi wa sallam be wadi ngal do tugalal ko tugalal immal jeyangal e dinaka joni si tawi woni a darike ha ngal do tugalal ayebi ngal haray ayebi alhalimu hana ka yebede bewi be tigi don tigi hefer di nata haray be dallinori hadisaji buyi be dallinori kadi battaneji buyi kono e rabbi ni noto di do sabo rakudugol wa utum haray jiya don ko waddimo ko renugol de do julde de Allah subhanahu wa ta'ala farli de do Allah subhanahu wa ta'ala farlinde wotane tanke on baytum o yi nyawor men ko honno de woniri wota we ko to hore ma dan no gasa ko wi be on tigi hefer dinai wi be on tigi hefer dinai ben ko ben don woni ko hawri ya sawaba sabu dalillaaji be dallino don ko dalillaaji tidudi nela ko sallallahu alaihi wasallam be so gani en hadith on be maaki hakkunde keferu ngon jiyaado e keferu ngo tettago julden si on tigi tigi yulla haraa kefer dini hadisaji heewdi hin ari salafu salih no be rewrata e hore majji non ko ko feñi e modum kon be nangata firir gol ton goddum go joni mo nawnaare nafiqi yagal mo nawnaare ngamelo woni e bernde mudum si o do neddanke o wiyama tigi tigi on haray julde tertagol julde nde wona hunde waddinde hare wona hunde dum do e dum do hare ne nanke mo hebi lawol ko wodani juldon ko yo renu nde do julde ka wabutu mayre har on tigi webi tali hore mudum e o do nambara ko dum woni tertagol nde do julde nde Allah subhanahu wa ta'ala farli haray Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hibe jogi riwayaji ardi ko be filli ko yowondiri e tertagol nde do julde hino jeya e mudum Imam Ahmad rahimahullah ta'ala e o riwaya fillada ka usul sunna do wonde ma si tawi woni onti acci don julde nden haray ko o kefe hino ari e riwaya mabbe go kadi mobe filli wondema ontigi heferdinnata sabu tertagol julde nden hino ari e riwaya go kadi hibe tawti jumhuru yani e on riwaya mabbe don riwaya go kadi hino ari wondema si tawi woni ontigi tertike gotel e tugale dina den nay ko dum woni julde nden kanyum ma e zakka on kanyum ma e hajju gon e korka kam mo tertike dido rayo heferdi ni no ari riwaya mabbe go kambe Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hino ari riwaya mabbe go kadi wondema si on tigi acci julde den kanyum ma e zakka on haray on tigi heferdi ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hino eggani en dido riwaya fofilla Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haray ko wodani neddan kam musibbe julbe tettube kono wiruden non ko yontigi hulu Allah subhanahu wa ta'ala e rena nde do julde hara ontigi yebali nde do yontigi andu wonde ma ko tugalal jeyangale tugale l'islamu denni haray yo jiya don hulu Allah subhanahu wa ta'ala o tuba urto ka makko o eto nde do julde hara nde do futakimo ko wadi non ajantanama dalillaji arbi e mudum bure nde do julde immorde kal qur'ana kanyum may ka sunnala men sallallahu alayhi wa sallam ko wana non kadi kongudi sahabaabe ben uududi hino ari e mudum kono sabu rattugol wa'utu on haray en yondino ray telen wano do haray ko torondirten ko yamirgol ko moddi kon hada ko boni kon hino jeya e yamirgol ko moddi kon yamondirgol fi wadugol nde do julde de Allah subhanahu wa ta'ala farli rentingol ga e yebugol nde do julde de Allah subhanahu wa ta'ala farli haray musibe julbe teddube kiden rabbini noro tele wano do ha e darsuji men go kari aro yoji wallahu aalam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in do wi hendagol mo jobere dido hitoji fo e o do site ibadurrahman.blogspot.com فجزاكم الله خيرا